الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. شرفتنا بأن جعلتنا خير أمة أخرجت للناس، فأرسلت إلينا خير رسول أرسلته للعالمين، وأنزلت عليه البينات والهدى تبيانا لكل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته غر الميامين، وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله، ونسأل الله جل في علاه كما جمعنا في هذا المكان على طاعته، نسأله كذلك أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته، إنه تعالى ولي ذلك ومولاه، كما نسأله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية، وأن يجنبنا السمعة والرياء، إنه تعالى ولي ذلك ومولانا. أرى يتي الله تبارك وتعالى إن سيدك كي مطر مكن إن يرمان مكن إن تم مطر جدين وني يفتاد وني كمد إن سيدك كان الله تبارك وتعالى ko kanko ni subuda en wadi en mofte burde mofide e moftaji do tagi arka do leydi do o wadi en sakkiti be argol attoy toge e kala ko attete ko no mofere nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be maati ko enen woni mofte sakkiti be argol aduna kono ko enen atto do natude aljanna nyande darngal en toray allah subhanahu wa taala watte en be natude aljanna fi awwalil wahla. Arai sedi deng wannama Allah tabaraka wa ta'ala sudi urdo mu'jide enela bedeo neli ben foka dole di do neli amereng o sudi kadi deftere kurne mu'jide huwiti tunde deftere den foka titi ne amereng o wadi en kadi mokta kurde mu'jide mokta jidin fo jido mu'jide jidi kumbo nirta ebani adama sina sihmo mari hakkil o yettai di do ne maji. Kadi no nemaji Allah subhanahu wa ta'ala dinge do jiya don serata e makko nema jomi men on si potti ke jiya do tarfata ayin o yebo to aduna makko yebo lahar ara no jiya nemaji Allah subhanahu wa ta'ala burdi maunude nematul hidaya nema arkitede pewal nema hettanagol pewal e nema yidugol pewal. Pewal wana kala yiduɗo heɓata bal goɗɗo yiɗata ɗum sinande joomi men hokkime. Pewal ne jeeya alamande joomi men yiɗima o yiɗina pewal e juuɗe maɗa hara ɗum no welama. Arayi sorande nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe sahabaɓe maɓɓe e kala arɓe ɓawo maɓɓe hino eto jokkitugol batte maɓɓe e moƴƴiɓe ɓeɗo mofte ka worɓe ka tonnaɓe. Sori ɗen Allah subhanahu wa ta'ala watti ɗenne ɗen ɓe suɓi o waɗi moƴƴiɓe ɗeɗo mofte etotoɓe moƴƴingol heddiɓe ɓe moƴƴali ɓen taw waɗi noon ɗo neɗɗo moƴƴin bani adam ma o daro fi moƴƴingol goɗɗo goho woɗum ko salndu molanandu hollaydu kanko o moƴƴi waɗi noon fakadu shay ila yuɓtihim ala hunde o hanande okkude o watane kadi okkude. Arayi ɗen andi yirnanaken ko fottinten e oɗo alkhamis e oɗo nokku annintinirgol hakkunde meɗen kaɗo dinaka llahu subahanahu wa ta'ala tagi en saabu muɗum o haltini en kadi tawata kadi ko ka o landitoy to en ñande darngal ko kaɗo o mahata malede yimɓe ɓen ñande darngal ko majjede kaɗo kadi mahi perdugol yimɓe ɓen ñande darngal e llahu subahanahu wa ta'ala dandendu. Aray no jeeya ko sikke wo ala no jeeya ko alamande ko andirte simana neɗɗo on naati e laawol feewal tawgal ci mo yiti andugal ci beedo yimbe moddiba faade non neddo nde mo moƴƴa o yiɗay moƴƴuɗo nehi mo moƴƴa o jokkay moƴƴuɗo ɓen haqqil jaɓa kaarihi no moƴƴi kono yiɗa moƴƴo haqqil jaɓa ɗum neɗɗo alama nde o moƴƴa ko tawgol ko moƴƴuɗo ɓen o waɗi gaño ko ɓen woni o yiɗa ɗum ko alama nde o moƴƴa ara idan ɗum woni saabu suɓiɗen ɓeeɗo sahabaɓe ɓe nelaaɗon alayhi salatu wassalamu ne'i e yerdumum nde feeɗaare ɓe accide ɗo ɓe woni lampu kaaɗo diina lampu oɗo aduna haa ɓe fof ɓe lanni tawi haa jooni ko on lampu mo ɓe wonno yonnorde ɓe acciri en wonde genen kadi yonnorde ko tawgol needi aranndini ndin ndi moƴƴirno nelaaɗon alayhi salatu wassalamu haray ka worɓe ɓe yiide ɗum ñannde o ñannde kaawaseeji e maɓɓe ɗi tawata kala mo jannguɗa ngurdam muɗum a sikkay ko oɗo tun daranino islamu ko oɗo tun wonduno e nelaaɗo ko oɗo tun wakkilino yo islamu yaari yeeso ɓe fof ko noon ɓe wayi ka sonnaaɓe men mo jannguɗa ngurdam muɗum wo a tawayi himo ɓuri wiyeteeɓe hino moƴƴi ɓuri moƴƴiɓe ɓen hannde sonnaaɓe wuuridinooɓe e nelaaɗo ɓen hino ɓuri ɓe ko ɓuretee ko fof e moƴƴi ɗum ɗo fof ko husnu tarbiya on wannoon joomi men nde suɓii nelaaɗo o suɓanino kadi nelaaɗo on wondeteeɓe tawi ɓen ko ɓe suɓaaɓe naa wondo wo heɓata ngal ɗo teddungal wiyeteengal suhbatul nabi alayhi salatu wassalam ka jokkitugol noon on batte ɓayri no haaniri noon worɓe ɓen yo moƴƴi no haaniri noon ma ɓuri noon yo sonnaaɓen moƴƴu no haaniri noon yo worɓe ɓen moƴƴu ino haani wa ɗum ma no haani ɓuri ɗum nde sonnaaɓe ɓen moƴƴata si tawii ko ma ɓurdindinne moƴƴere peewal hakkunde worɓe ɓen e rewɓe ɓen ko sonnaaɓe ɓen ɓuri haanude heɓude peewal e moƴƴere sabu moƴƴere maɓɓe ko moƴƴere ɓuuɗuɗe anngal moƴƴere maɓɓe ko perduru ɓuuɗuɗe kadi ɓayri hiɗe remti jon galle si moƴƴii debbo mum moƴƴaali galle hino yeeboo sabu ɗum kono jon galle no ɓoyloo debbo on moƴƴa yiyen nafoore moolanaa ndeeɗu en janngii ɗum e darsuuji ɗuuɗuɗi kaa ko ɗum si tawii sonnaaɓen hino lanndi daragol siyo ɓe saamungal ɗo peewal toroy allahu subahanahu wa taala arkisi ɓe saamugol ɗum jaɓana fitora ɗum hannde ko suɓi ɗen ko oɗo sonnaa wiyeteeɗo ummu maabadin ko ɗum ɗo woni ko lolliri ka jammoore kono ko aatikatu binti khaalidin bintu munqidin alhusaiya ko wiyetee woni innde nen kono ndemnde lolla ko anndiraa ko ummu maabad oɗo noon sonnaa wiyeteeɗo ummu maabad ngurnam makko hino jeya e ko haɗata ɗan feeña ɗan laaɓa si tawii sergu nelaaɗo woolaaka few saamataa ko ngurnam makko ɗan kanno ngurnam makko ɗan ko haaɗi koye sergu nelaaɗo ngun tun ko ɗum a waataa woolude ngurnam makko biduni dicril hijra waataa wonde ko ɗum si tawii mahagol e ɗum ɗon e ŋaɗa yiwgol wondema oɗo sonnaajo ummu maabad himo jeya e sonnaaɓe ma himo jeya e yimɓe alal itlaq sifiiɓe nelaaɗo sifannde nde tawata goɗɗo sifaaki nelaaɗo nden sifannde haa hannde gila ɓe nelaa ka worɓe wo ka sonnaaɓe wo o sifii nelaaɗo sifaaji sappo e ɗiɗi ɗin ɗon sifaaji sappo e ɗiɗi ali bun abi talibe radiallahu anhu ɓe lanndaama ko fii honɗum e ko karma koɓe taari ha ɓe ndaari kon fof ɓe taw haa hannde nelaaɗo no mari sahaabaaɓe worɓe no mari ɓiɓɓe hino mari sonnaaɓe kono heɓaaki haa hannde lanndaaɗo fii nelaaɗo sifii fii nelaaɗo wako ummu maabadu sifii fii nelaaɗo kon ɓe nelaaɗo e ummu maabadu ko nde wootere yiidi o sifiiɓe ooɗoo sifa fii honɗum imam ali bun abi talibin ejaabe be maati dina jeya e ko ndaare ten tawe maako annduden gorko waawata sifaade gorko wano sonnaajo waawi siforde gorko no naa gootu si an e goɗɗo on hawti nene baaba hara ko gorko a hawti e goɗɗo nene baaba hara ko on onnon ko sonnaajo si fiima hino sifeede haa timma gorko on waawata heɓude jawabum ko sonnaajo o sifotoo ko ɗum ko noon jomi on waɗiri sonnaajo ɓuri waawde sifaade gorko nde tawnoo ko sonnaajo kadi ɓuri waawde ndaarude gorko haga maruf ko ɗum si jonno wiye suratunisa suratunnur yo ɓe hippugite maɓɓe ɗen kamɓe kadi ko ɓayri on sifa hino e maɓɓe oɗo non ummu mabat imo marno kadi gorko jammaɗo lolli andira abu mabat kamɓe ɗiɗo wonduno kanelaɗo tawnoɓe ɗon ka fergu nokku yeteɗo kadib ɓe gara yugolle ɗum ɓe gara yugolle oɗon gurdan oɗo sonnajo piiji ɓuuɗuɗi yowodirɗe gurdam makko kanko e gurdam moodi makko e fergu nelaɗo honno ɗum fettimasallahu subahanahu wa taala woni ballo kono ɗiɗo sifaji sappo e ɗiɗi nelaɗo ka sifaɗi harɓe hewto yaali madina ko nokku kaweteɗon kadib ko ɗon ummu mabad e abu mabad yaano hoɗi tawi ko feere woko wiyeten fuuta ka meɗen sincuru accugol fo ka hoɗi ton ara sinca ka hoɗa kañum tu hara jooɗi koye a tawe ka hoɗuɗa ɗon ɗen mari ɗum kamen kawiyete sincuru abu mabad wanno ɗum o ƴeggi makka o ari o hoɗi nde o yalti makka seeɗa yeeso gaari sawur nokku no ɗon wiyeteɗo kadiɗo ari o waɗi ɗon killito mum kanko e dammi makko e kulle makko mone a nelaɗo noon nde kadi ko ɗon rewi tawi oɗo sonna wiyeteɗo ummu mabad tawi abu mabad no yehi aynegol dammien ara yugol ɗum yeeso ko falaɗen humpitade ko ɗiɗo sifaji sappo e ɗiɗi ɗi ummu mabad sifi nelaɗo on say naaten e fergu nelaɗo ngun fi en faamu gurdan oɗo sonnajo ɓe wi noon o heɓuno gurdan juutuɗan wari noon koye zamanu khilafa usman o feɗɗini te ñande nelaɗo ferata rewata makko ɗon hari o woni nayeje o heɓuno gurdan moƴƴa isan ɗiɗo sifaji ɗi ummu mabad sifi sino woodi e majji ko wiyete jibilliya e jikku sifaji nelaɗo no woodi e majji ɗi jikkuji ɗi tawata la jibilliya innama huwa ictihadiya koyete jibilliya hara ko noon jomi men tagiri neɗɗo on tagugol ma tawato a ɓalejo ɗum ko jibilliya na an suɓi ɗum tagugol ma tawato a daɓɓo ɗum ko jibilliya wiyete tagugol ma tawata juuti ɗum ko jibilliya jikku jibilliya noon a ala feere ɓoytugol e ɓeydugol ɗum ko noon ɗum wurita ha maya amma noon jikkungu tawata ngun ko faggitangu ngun hiɗa wawi ngu ɓeydude hiɗa wawi ngu ɓuytude hiɗa wawi ngu accitude ñanda sen sendidiriɗi ɗiɗo sifaji noon ɗino hawti toon jibillaji jibilliya nelaɗo on goɗɗo wata kasitude maɓɓe muɗum noɓe tagira noon ɓayri nelaɗo on ɓe maaki jomi men tagu tagore nden fow sendi gari bani adama tin fow fecci pecce ɗiɗi jonni annabi yusuf tagore heddinde nden fo hendi geɓal ko ɗon fof woni laɓede kala mo yiɗano laɓa koye feccere feccande hakkude annabi yusufu hendi nden ko ɗon o hendi geɓum ko fo hendi ko ko ɗon o sendanaɓi mana si tawi gari ko temedere jomi men deppi capanɗe joyi jonni annabi yusuf tagore makko heddinde fo deppi capanɗe joyi ko ɗon ɗoni sendude ɓe wi noon annabi yusuf ko laɓano ko fow tawno kadi nelaɗo no ɓuriɗe laɓede esen wawa sifade ɗum ɗo ɗum wela sifade gari sendama temedere feccama ɗiɗi annabi yusufu etti feccere tagore new fou etti feccere kala mo yiɗano laba haawiɗa koye ne capanɗe joyi ɗa hel joni noon annabi yusuf ko marno gari ko fou nelaɗo no marno gari ɓuri annabi yusuf joɗagol sifa ɗum kayfa sifagol ɗum kayfa yiɗo taw warbe neɗɗay fi ka rusi ummu ma abada addi ɗiɗo sifaji tawi ko ɗiɗo tun wawiɓe siforede nelaɗo oɗo wiyeteɗo ummu ma abad ɓe nelaɗo ari rewi ka makko feƴƴi modi makko ari o wi ɗon ala mande jen ara yugol di yeeso hulasa on ko wi goɗɗo luttima ɗo himo wondi e yimɓe ɗaɗo kanko woni nayaɓo himo mari sifa feeɗa abu ma abad acciti dammi mundinto wo sifanilan on ha laaɓananmi ummu ma abad wi aranume sifaji gorko on ko zahiru wada'a kodi sappo e ɗi ablajul wajhi hasanul khuluqi lam ta'aba sujlatan wa lam tazir bihi su'la wasimun qasimun fi aynayhi da'ajun wa fi asfarihi watafun وفي صوته صحل وفي عنقه سطع احور الكحل الزج اقرا شديد سواد الشعر اذا صمد علاه الوقار واذا تكلم علاه البهاء اجمل الناس وابهاهم من بعيد واحسنهم واحلاهم من قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا هزر كان منطقه خرزات لفظ يتحدرن ربعة لا تقتحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول غصن من غصنين فهو أنظر ثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به وإذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمر محفود محشود لا عابث ولا مند فنم بوالال من السبنك فإن لا دفئك يوشي في ملا بدون بوان والي النار كم مندن همو مري حق كم مندن موالي حالا قوي أرنون دون نحطان ko zahiru wada'a woni ko feeñi ɗo ŋari ŋari makko kin a yiyataaki tawa ko yaa ɗaɓɓitiki a yiyay mo tun yiidaamo e makke ko zahiru wo ablajul wajhi ko newɗuɗo yeeso mo tawa naa funngitiiɗo o wi hasanul khuluqi ko moƴƴuɗo jikku naare e nder miniti fayda ko wiyetee sappo o anndi jikku nelaaɗo ko moƴƴo maa ko gonɗo o wi lam ta'abahu sujla woni tantinaali mo njanɗugol haa tawa townataa hoore muyetee sujla arabu gonneta sujla ko njanɗuɗo mo waawataa immaade heña waawataa jooɗaade heña hara kadi o juutidaa e pannu ɗum wiyetee sujla wo siforaano wowa lam tazir bihi sohla wiyetee kadi oɗo sohla woni wanaa neɗɗo mo tawata sewii kadi haa tawa mo yi'iimo yiɓoto ɗo nawnu maa ko on ɗum waɗi mo ɗi maana on yanɗaa haa o hulɗinii o sewaa haa o ɓoylii o wi wasimun kasim ɗum ɗo ko sifa hollugol tum woodi mbaadi ɓanndu makko ndum ŋarike wo fi aynayhi da'ajun wo hino ka gite makko ko joomi men waɗi ton kon yo rawru ko pen waɗi ko waɗi ton kon yo ɓawlu ko kis waɗi ayyataandane ndareemirin tawaano wojjiti wiyetee da'aj ko rawni kon no rawnite so udditi ayyataa boɗe boɗe no waali ndane nanerni wala enen enen ɗo kala yaaɗo ƴetto ndaarogal tinti to ndaaro dane naner gite munɗen sikono fewndori goɗɗum no ɓuumi ɗum ko wojjitata nelaaɗo noon alaano ɗum ko tawata kadi no haani pawlu da ko ndartor no pawli kis ko dum woni ko yiata ko nder toppere balere don woni ko yiata wo fi asfarihi waqaf wo hino ettori nelaado di loppande toni di yora ha tawa di tettoto toni din daiman hedi bubani hore man ene sine di ha ko ma bi yaltina den ngal hoyna di ta nelaado ala dum wo kadi wo fi sautihi sahlun hino e hito nelaado ngon senkango wana urkube tedda halakan ko siko sei mana ko tedda wa fi unqihi sat'un wa dane matte den inde sorti wana dane natunde tunne ja ko ngari labin ta bani adam sorta gol dane wa ahwaru akhal azaj wa ina ja si fa matte jita matte den kayuda do asir kay jibe wadi kale ta be wada takale do wada takale kono jete den kayida do asitta hida wada na kale de ngandi kale ko ala mande ko labi norte wo hina je ala mande ma be akran shadid sawadi shar sukunu ma be nun ko paulu nonu kis le jilla fu pardon waktu ha ba ba je no wi sat ko kanela do tetinda hari de hedi puri ko wi mi meji jona de yeso ne lalo mi konti puri ware ma be le mi andi ko dijel kono wano longade de wano ndaru de kat idan ko wi ida samata alahu alwaqar wo sa tawine la do hino detti be alama ko de ayay mako banka ko mo teni ma ko tinni wa ida takallama alahu albaha'u fi be wolu de ay goto su sa ta de tuma de wola sedan to be dunga yidum eno kelbu di matata ko be podi o ha se be detti o hela ko ha be gaina dum e yidu no ke rudu di wono ko sayno ko zai e yi okbatu bun abi muaisi e yadu be ma be kha o do walid ibn al mughira e hodo o la ha be gaina nela do ma ta yi wulu en nahi ti nela do detti ko tuma be gaina yatta ni ulahu wo ajmalun nati wa abahahum min ba'id wo ko nela do kadi buri labede e yimbe be fu wo ko nelaado kadi ɓurata ɓuri hulɗinaade wonande mo anndaaɓe kala mo anndaaɓe si fottiiɓe maɓɓe ɗum suusataaɓe yawagol huli tayɓe ɗum jomumen no waɗi ɗum e maɓɓe kono noon wa ahsanuhum wa ahlaahum min qarib kala ɓattiiɗo e maɓɓe gollondiri e maɓɓe seeɗa a tawa e alaa ɓurɗo newaade wondude e gollondirde haa heewtiiɓee ɗo kadi ɓe mari ngunɗo jikku kadi wo suluwul manke ko welɓe ɗemngal mo ɓe woolani lanndidata ko honno nde wi faslum konngudi maɓɓe ɗin ko konngol konngol ɓe maakirta ɓe fawindirta haalaaji ɗi ine jeye alamane fasahatu lisan tawgol ko seeɗa seeɗa wowlirta haranaa yo yaaw ine jeeya ko sahaaba ɓen jogi tortono ko nelaaɗon maaki kon kaana kalamuhu fasla so ɓe detti yewtere kaɓe fetti yo a hunjeto siɗa faala hunjaade e jogino ɗum wola nasre wala hasre yaawa haa ɓurti ka tawata jiboto honnunde wowli neeɓa haa ka tawata haa ɓa wiya tawnoon siɗe gaynata yewtere maɓɓe nen ko ɗon tisi wo kana mantiquhu hasaratu nabnin yatahaddarna wo hari konnguɗi maɓɓe ɗi ina wari si a yuɓɓi koɗol sita booɗude tippina no ɗum ɗon cipporta doctora noon ko noon konngudi maɓɓe ɗin cipporto doɗɗo e nasta hen faami so jokke ɗo a wi en jikkirwol ko ɗon ɓurata yawde faamaade ɗa poddaade ngol aray no yayi hakkunde majje seeɗa nde poonuɗa ooneya e haa nde doƴƴooti men mina ɓaaworde ha wo ko ni konngudi maɓɓe ɗin waalorno wo rubo a wo ko ɓe wonɓe hakkunde ɓe njanɗa haa ɓe fanɗa haa ɓe juuta haa ɓe raɓɓiɗa haa wiyete ruba a pul instan kala ka ndarɗaɓe a tawa to on ɓe ƴiwiɗa ɓe feƴƴaali juuta haa won amlak raɓɓiɗa haa woni tunngo njanɗa haa tawi kertowata di mana sewa hatawi no yauni aku ne dambe wonno wakadi la tatahimuhu aynun min qasrin yikere ndara tane la do iwa e makke sabu ko be rakidi ko ngandi rakidu do ha wala naru de ha kenjinta ko salari sera tu adumin taji te tungoje wakadi wala tashnauhu min tunin goto kadi ndara tabe ha yawi tobe sabu ko be sortiko laita amlakan wo ghusnun min ghusnaini wo ko be tallu hakku ne chaldi didi donc kinaya balagiyen wo fa huwa amdaru thalatha manzaran wo ko kambe kadi buri fenyude e labede narande e ngari e beta to be wondi ko tato be ardunoka ummu mabade ngari e yugol kombo hombo yeso inshallah wo ahsanuhum qadaran wo ko nelaado kadi buri marde keddungal e ten don tato onande ko modi makko abu mama don ci fanade tay nelaado be kido o wila hu rufaqa'u yahsuna bihi wo on wondi e wondi be ta postata ko takko makko kawdari wo hidero mo jogi on ci fa ida qala istama'u li qawlihi fi awuli sun be hedoto go ko wo wala tay mo wulu dum mama ban wa ma ni sarete mu mari hakki kadi wo wa iza amara kadi tabadaru ila amrihi fi ayamiri be wade dum be adondira wadu gongol ala ka ci to do wo mahfudun mahdus wo ko kebjinado wona do kurkanede kono yanganado dum mu mabadi yiri dum be wondi be wala abisun wala munnad wana netto nyirdi ni ko mo tawata ka fottu da o harayno jummini yeso ngo wete adis e nande ko dum ari abata wa tawalla adis ko nyirdi ni do yeso wala munnad wana mo tawata ka dihi no metti gollo dirbe tala balano dum ko dido sifaji sappo e didi ummu mahabad maliki e nelaro sifibe yerko be wondi don kon be diri don ko kambe yerbe ti sifaji sappo e didi kino non ne der ti to ti en wawa ta wi gol en nyelti na be majji la ma hala la na fihi wi gol en wa ay na be jom men tagir no be no la ikhtiyara la na fi kono non hiden wawi e kade wa ugol wa melato e rokeli go e der dilo si faji janna ha si fatu se ki tabia jonne ngokkay dun kala mo fala jiya be na o hetti nan ta du wobbe ina jeya e mudum tawgol neddo on dabbay ko ko yete al waqaru to dabbay wonu gol makko ba fara kala ka jafere hi wona taw ka ta ko ye basanta mo dum ko woni moko bankaku ko renta gol kala ko felirteɗa kala ko ngantinotoɗa si a waɗi hara landama ɗum a soroto nganto ɗum ko yeɓay ɗum moko bankaku neɗɗo ɗon kedi rento ɗum sine jeeya e muɗum ko neɗɗon hani ndarude kadi e ɗiɗo sifaji tawgol neɗɗo on heɓay wonay jomniri hara na yiɗoma wo yawotoma ha hara hay moƴƴere iwra e ndema nafata hay goto ɗum ko wonata sabu ɗum ko canti ɓurtuɗi neɗɗo sowoni wowlowo ko ɓuuɗi cantowo ko ɓuuɗi wowlowo ko woodi e ko ala ñande o wowlowo ko woodi woɓe sikkay koko woowi kon ɗum kadi ala neɗɗo fanggitoto ɗum to eto kadi o tawa kala mo o gollodiri ɓattimo haysino nanude ɗum e makko gondi so gollodiri e makko ko wiigol naaraɓe e wowluɓe jaaɓe henay kara ɗum yabharu lahu ta seeda gandi buy wolete muɗum konngudi bonɗi ɓe waɗay hunde kaari en koɓe hunde kaari en ko haramu tumɓe anndi en ha ko haramu tumɓe anndi en ko ñahɗugol tumɓe anndi en ɓe waɗata ɓe waɗata hara noon kala arɗo jooɗoɗo ɗon gollondirɗon seeɗa so hooto wiya ɓe yimɓe ko ɓuri waawi fenande ɗinni yaali ɗum nelaɗo ko noon wawno kala nanɓe e maɓɓe ko haana ko haa wara o hoota e tumo fenna ɗum ko jikku faggitete muno togo kadi neɗɗo on eltoto waawugol wowlugol konngol taatungol, ɓe nganndi neɗɗo no elto e ɗum. Yatadarrabu linsanu bil kalam, neɗɗo no ekkito wowlugol konngol hara himgol laaɓi. So wona kadi wowloowo ko kalkila kala ko o woni wowlude hara naafi makko o woni wowlude, ko fiiɓe o wowlanta ɓen. Ta waawi wowlude konngol hara ko fiima ya nanugol an wowlirta, no woodi konngol ngol wowlata hara naa fiima an ko fii ɗonɗa wowlande ɓen. Si a wowlaniiɓe ko ɓuri ɓe haray ko fiima wowluɗa, kanko kamɓe wowlanɗa ko hecciɓe to. Jonon naa ya wowlanɓe ko fettiɗe kamɓe tu, ko ya wowlanɓe ko hawri e maɓɓe tu. ɗum no kam no jeya e jikkuji nelaaɗon alayhi salatu wassalam. Ina jeya kadi e ko ndaareten e ɗiɗo jikkuji, tawgol neɗɗo on o eɗoto ɗaɓɓa kuete alkadar, husnul kadar. Tawgol wonaa jaasinoowo hoore mum, ɗum woni husnul kadar. O eto kadi o wona haranaa kanko tun daari man yakunu lahu rufaqaa, o eto noon kadi ɓen wona saalihuun, hara wonataa kanko tun, par se bani adama sagaaka fii yewonu kañum tun. O ɗaɓɓa toujours ɓe o wonnata hara kadi ɓen ko moƴƴuɓee makko ko ɓeydooɓe mo, mo moodii kadi ɓe ɓuri tun to jippoto aawa fotawa maɓɓe. Ko maa tun etoɗaa daaɗi man mo jokkondirtaa wootawaa ooɗoo no ɓurumaa tun. Hara si a jokkii mo ɓayri neɗɗo laaray mo jokki, hara ko etototaa ko hewtagol ka o woni ton, ɗon no moƴƴi e ma. Kono tawiɓe wonnduɗaa ɓen fof ko heɗantooɓe ma tun, ko innooɓe ma maacha allahu tun, ɗo on tinnii moƴƴii tun a perdi hare. A sikka eɗa jawde kono ñannde hara ɗa sippaaɓe, sabu lorrataa bani aadama tuma yoy haa o yii o moƴƴini. Bone ɓurɗo ma on ndeŋe bani aadama ko yiigol m jooni mi moƴƴi, siɓugol mo ɓuri. Ɗum ko faljere molnaade, ko siɓuɗaa ɗo moƴƴi o ko ɗon haaɗataa, faayaataa yeeso ka moƴƴi tan kaa. Iɗan on siri kadi etoo hara si tawii o woni yamiraaɗo e kaaɗo diina, o wonaa insanu yatabaadar, hara adondirtee waɗugol neeɗoo moƴƴere, hara wonataa kadi daaiman yirɓinaniiɓe yimɓe ɓen. Nelaaɗonɓe maa ki talaqatu wajihika li aqiqa sadaqa, sentinanngol siɓɓo maaɗon yeeso maa ngon siwrondiraa e makko ɓe maaki ɗum ko sadaga winndante garaaji a okkitirii goɗɗu. Ɗii ɗoo sifaaji sappo e ɗiɗi ummu maabat woni ko sifii nelaaɗon alayhi salatu wassalam, ɓen toroi allahu subahanahu wa taala teddinir e ñentingol nelaaɓe e jikkuuji maɓɓe ɗi. Farayi oɗo noon wiyeteeɗo jooni ummu maabat, wiiɗen naa ummu maabat o wiyetee, kono anndiraaka ko lolli kadi sinaa ummu maabat. Si a wii tun aatikatu binti haalidin ɗun bintu ɗun munqidin, saamataake ko hombonɗaa wolan. Bimaana istaharat bi kunniyatiha, jammoore nden fooli inne nen ko ɓiɓɓoɓe marno wiyeteeɗo maabat. Woodi makko jamma abu maabat, kanko jamma ummu maabat. En janngino ɗo ummu dahdaawa abu, en janngino ummu dardaawa abu darda, arabu no ɗuuɗunoo ɗum. Fali noon kamɓe ɓe alaa yettoore, ko ɗum si ɓe alaa ko ɓe noddidira neɗɗo ɓe askinkinnamo sinaa e baaba makko. Ko ɗum si jooni no wii udu'uuhum li aabaa'ihim, arabu alaa yettoore, lakbu ɓe alaa ɗum. Ko honno maajete ɗon ko kaari, ko honno yettete ɗon arabuuji alaa ɗum. Ko honno maajete ɗon ko kaari, honno baaba mum wiyetee ko kaari bunu fulaan, gila ɗon ɓe anndi adres makko, kamɓe ko nontu. Ko wano noon oɗo ummu maabat imo jeyangol ɗo leñol wiyeteengol Khuza'a, ko banndiraawo makko o wiyeteeɗo Hubayshin tekki oɗo hadis e makko, kanko wiyeteeɗo ummu maabat teññinani yimɓe ɓen mo marnoo banndiraa wiyeteeɗo Hubayshu bunu Khaalidin al Khuza'i al Kaabi. On ɗon ummu maabat yeetii koo ko tawɗi ɗoo e nelaaɗo nde yewtii abu maabat, ko ɗum fillotooɓe oɗoo ɓista e defte mum ɓen ko ɓe bakata sanadu on ko haa ilaa Hubayshu bunu Khaalidin an ummi maabatin. Ko noon ɓe bakke, sabi maana ko jaaje makko yeeti mo ko fetti dinne nelaado o yeeti ke dum non kadi modi makko kono yeeti ke dum kadi minyam makko jonno sana du burdo dudu de wana ta abu ma bado wana rewre de kaka ubayish kono buri sako de hunene karmo ko be finni be sen narti wono imam al hakim ka mustadrak yaade do riwayaaji dududi kono ko do buri lollude to parona imam ibn hajar ka defter ma dal isaba fi tamyiz al sahaba ka be kare yaade qissa on ton ko wadi non no wodi wi obe o do qissa ummu ma'bad sifan de no sifi ne la do nen bo be non qissa o sella kono karmo ko be sunna ben hino rutti dum moja ina jeya ɓurɓe tiidinde sellingol hadis on e sakkitiiɓe wuri daɓɓen cheikh mouhammad nasiruddin al albani rahimahullah ɓe maati gista on hino selle ummu mabad te kadi tariha hino jaɓi nelaaɗo rewiika makko e gara yigol ɗum yeeso joni ceeh faami haa ɗon aren ɗetten fi tariqil hijra ko ɗo faameten noon ko honno nelaaɗo tipporiika ummu mabad ko honno woni sabu ha oɗo alaka tori hakkunde nelaɗo e ummu mabad ko waɗi ɓe gandi nelaɗon alayhi salatu wassalam nde ɓe nela makka iɓe nodda dawa sirriya seeɗa ɓei ha ɓe peññini konnago heeseraɓɓe e dow maɓɓe ko gila ɗon peydi tawi lorra kam no ɗuuɗi kono allahu subahanahu wa taala gila ñando wino wallahu yasimuka minannas mo heñi nelaɗo ne ko hen heeseraɓe ngal ɓe rewali fiyoɓe waru nelaɗo ngal ɗon ala ɗum noon makka kaɓe eki kaɓe fallirali ɗuuɗa nde nelaɗo seeni madina ngal ɓe fallirali ɗuuɗa ha nelaɗo nde iwi makka yehi haybara udditogol haybara debbo alyahudajo hirsuno dammol waɗigol poson jefigol ha ngol ɓendi marani nelaɗo e sahabaɓe siitiga nelaɗo maayi e gandi ne jeeya golle alyahud warugol nelaɓe nelaɗo ɓayri bandanama ñaamete on yoga e sahabaɓe maɓɓe ɓen gooto akki ɓettude huyre ñaama honɗon ko maayino ɗo nelaɗo ɓayri ɓetti zira woni koyngal mbewa man ɓe jogitike fi ñaamugol ko koyngal ngal wiwata ñaaman min komi waɗaɗo poson ya muhammad sana ko jomum wi allahu yasimuka minannas koyngal mbewa warbangal ha ɓendi waɗa nebban waɗa fow wiwata ñaaman inni masmumun miɗo waɗa poson seɗen wawi dade ha honto ɗum hawni siɗen tawano ɗum ko ɗo si sahabaɓe wonduɓe nelaɗo ɓe ñande woɓe heɓay ko ɓurtataɓe hoolagol tumɓum sa tawama ɗum ɗo a landiɗo to fi ɗum e aada hino andi tewuyo wolan ñamowoɗu hay dammol wurugol ngol aada no andi o ngol wowlu nanotingol hirsama ngol huttama ngol waɗama e wurere ha ngol ɓendi tetta ɗon huyre huyre nde wiyata ñaman min miɗo waɗa poto walli nelaɗo noddi debbo on tindimo ko honɗum kuusuma ya waɗanan poton e o ñaamete o wi ko fiyo mi andu sika nelaɗo sina nelaɗo a ñaama e maaya sipa nelaɗo jomma yettomata ñaamu joni noon mi andi ko a nelaɗo debbo alyahudaji jomumen ko wi kon wallahu yasimuka minannas dahiri fi kullil zaman ɓe gara yugol ɗum awwalu hutta makka nde ɓe ekiɓe geri ha fiyoɓe waru nelaɗo maaɓe raɗo nelaɗo maaɓe waɓe ɓe ronki ɓe ronki heɓude pehe abou jahli ko yaade maɓɓe ɓe ronki heɓude feere fewno ɓe ekkitira sa joni koyɓe wurto e sahabaɓe nelaɗo ɓen ɓe fiya ɓen ɓe letta ɓen ɓe raɗo ɓen ɓe haɓɓa ɓen ɓe kono nelaɗon kañum ko ɓenne woni ko addi ko mettime kon kono ɓen ɗon jomumen no jogiti tum ɓerɗe ɗenge maɓɓe fotta e ndaara ha hayla hoore ha accali ko jomi an ɗo woni jaɓalin meme kono acci jaranoon nelaɗo ko ni wuriri makka ha nyandego Abu Jahlin e Nadr ibn al-Haris e ha Walid ibn al-Mughira e Uqbah ibn Abi Mu'ayth e Umayyah ibn Khalaf e Ubay ibn Khalaf e do be jodi e halde be potti e subu hore be Makka be fu be sawda fi nalalo kidiro joni be ron kidu si be maye e maya kono nelado ko ma tun joni wa Makka kono iwray do nangede sokke kaabe iwray do warede kaabe iwray yaltinede kono jorbe wa ta wuri du de Makka Makka se ko kambe je Makka e do jego halde potti dum de subi yimbe be yibe de nate nokku yete do Makka darun nadwa siyo be disondir fi nelado Tiri joni ko fala den ko wonde wolude taw ko hay hendu wanayo na budu ya tenuru no hada na bugol mi ya na fi joni do do wolo ya du ya ngande do haldi ko fotti ko gundo Abu Jahl wi ko jottini en do ko wonde wotere ko lil qadai ala Muhammadillah ghair ko me haru gol no bi Muhammad gasira kala addo fere ko nendon tum wanda jom nay ci fini ay suratul anfal wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ta wa yamkuruna wa yamkuru allah wallahu khairul makirin kala do ngoki hadumu ci be darun nadwa ila jangade tobe shaytan wayli ki kala jo bondo kanaru tungaran kete der Makka mo anda ka Makka nate der darun nadwa dilatti izanin ko alda e dumina go inna ma nate tungo nati o jodi to bande ko fi nelado jokka golle makko de marti woti nelado fi mun gasi o nati o jodi o wi adde pehen Abu Jahl fi dum kanko no raisul majlis o wi min awwalu ra'yi sare an aramere de mi mare ngenya Muhammad ko en nanguma soke kara goddo nana ta fi makko goddo nana ta ko wora taw jokkondirta e goto wobbe maji dum ko ra'ayi iblis sama je min afere min non ko mi tunga rankeje do ngandalan kono bay ko pehe wona adde de mer nane fere danna ko setanu be iblis amma ko kanko bayri mom jonna sulta waila gol kala ko fala iblis ko fala o waila Abu Jahl ya Allah mawdo an ko no yiwda ko yo pehde ngar yo ko ka dadu fere go nden do mi taw nane go to ma dir to wiine fere nan yiine awa yal sinemmo rado dem mo da ko wono ya go be ma be ton kadi ko fere Iblis sama je mina fere mi tautande. Abu Jahl wo kono ngandi wo tauta. Wo ni wo fiyon nu. Se tawa je akada me nganda ma doa. Wo dan ni fiyon nu. Abu Jahl wi mi anda. Wo so soki mo ko haon ne. So hetto ite purta gulbinade. Abu Jahl wo e don kono wo si o radi ke mo yehi hara e hape cawni waro e o yaltina on do warto e Abu Jahl wo e don kar be ko non no wawi wonde wo ha joni an addi fere an o mawdo ke kala jom wimin ko mi yi mawɓe leñol makko ngol ko marɓe doole woni Bani Abdul Muttalib kando ni hore Makka goto tuuti wari Muhammad lenyol makko mo re ay lanne e mana sitte ne laado e re ay lenyol warto be on kono non Bani Abdul Muttalib ko mari do ne der Makka wo te wa wata folu de ko ne ni sappo gori sappo hade teedi tere anne ko yo Makka subu suka be sappo sertu be gori suka fawjiwa e gorol marngol kadi dole marngol sabu Tendo sapo be hauta. Be yana e Muhammad be soppa mo soppan de wotere. Ija makko dan tendo hakku le hido gori sapo. Bani Abdul Muttalib. Tawa ya itona ta hapu gol bedo fuu. On say be jebbila no ito jonne de dia gelo di teme dere be dekka fima. Niko lero kere ni. Kala hido kwana ande yo andu. Tiri huwa rai. Nawa ni fere mek. Si ala no mene me yatanu de sa ara. Wa ko do fotu de. En fotu du. Wo dun no gari na e ne dina ko hande la to jemma. Abu Jahl wo jemma hande la. Be immo de hore ne o fere ti en famu tu. Yo ter nen ka ni yade to. Abu Jahl su bi sappo ta kan ko ni mo jeya. Nadr ibn al-Harith ne jeya. Umayyah ibn Khalaf ne jeya. Ubay ibn Khalaf najaya Uqbah ibn Abi Mu'ayth najaya be sudi ndobe watti mabbe pero goto ko ko boro fere goto ko laggi kafa mum hatay soppata la be didi ko fala soppude wo be haldi hande jamma be andi kanela do wala sako ko be addu ha fu walo nelado ko buudu be andire de himma gol jamma yalta salligo be habbo mo ha o yalta yasi be wara mo hadama Sila yele hada tari o yal tali hande be bonna ba fangal be tawo tondo warab. Kono non jango wata wetu de sina di da makko na sen diga hakku ni gorelli. Abu Jahl yi ne wadaydu. Tari insha Allah ala. Be anda du. Aw be yal tude haldi du. Jango no kala wali do kamu. Da na ci hino yedi si Muhammadu mata. Utila. Qataluhu. Ha? Man alladhi qataluhu? Ha? Tu majira ni fay ko fuu yimbe be na nyande walida do jomi men neli jibril e jibril ya wi anami muhammad be haldi be fotti hunde kare hunde kari ande jamma taw walu makka wayam kuruna wayam kurullahu wallahu khairul makirin ka wo hande nelado wata walu makka be yal jodi non ko honto be yata ko honno be yara sa ko yasiri ba be yata madina amu kabu bun humair inni na nota awa joni non jibril ar yeti dun nelado nyalorma be yi non be haldi be fotti hande sa wali makka maye jono ko satyo hando ngener makka na yawanda nelado wara ko gemu yi nelado kisan de jibril be wayne ndire jibril be ndi don kisan be ka abubakar siddiq radhiyallahu anhu yi abubakar abubakar ina wo jomi an yi ilan yemi seru mi yaha abubakar yi mi tori kama lillah nabara ta gande jambi asufa ya rasulullah nelado ma kini gali an onya ya de ko yi nelado Mata kiri jino wodi ko yare no wodi. Tumi de regil de dikomi giri kadi hatuma arban wo ngare dunta won dun no lati. Inshallah. Lera arba wo tano gola la la ayu hui na ngara tamba kumi ya. Tana jali su muntadir. Di hada sumi ya siddiqo siddiqan ya akhi. O ala programe kado dina ariya hen si dina mi hefta kitao alamu mi ajaka pulas. Dungar naru on programe di mapedi. Kwa sohba, yaadil tu, nyanda hon pe yaheke kono yahay. Nela do hoti jodi andi ko yare se ekbama, yaade te do hetike, kono jodi andu do lawal ala. Mushkila gotu go. Nela do on wono yaha jemma on poni seda. De yewti de alibu nabi talibin de yali, ande jomi amiyem yaltu makkam yaha. Haray non ko ammi fala accide makka wona kami woni do habboda do ha jonni tanami kalifuji ko mi haltina no fo ci fo hetti ha kay fu yaddaati jokki tan kam yari wo kon non mi daya yebu dum jodo habboda jonni ta kalifuji hande non jemma ko ya ar walo da kami wala ta don barda ngandi ko baafa de tawata ta yurni kay ay ner tunnu fo wonno baade fanasi ko dan non dengan diantau rehai kami. Ta. Onsai Ali bin Abi Talib ini adalah ala ala kuna nari kumuli hauna deko. Kope waraila, sila sawi ilan kasuhu, mimi yau walo nanon kabe wara kambino. Ali ni gaki sila wari ilan nunni. Parimum ni jo Allah, gondi nanggal nusik ini lande. Uye kan kadonatu wali. Jonnon, woni dong hajamma sumber jamma kajomnya widon joni yaltu. Kamda sapo be aribe dari kebe hundi suru neladum. Nunipiti. Cuma kau, buat tembak-tembak bayan na yurno gue narasi motong. Yurno tawangi motong. Bayan na habbo de asyadatum. Kau wala kita otasum. Habbo de ngoku jemmo ya hali tau. Be habbiti. Jomna wii nila real siyaha. Fuhra joki kadaman. Jomna wii siya fukiti. Siya mi hullu ke katane andem mi andina beko minje aduna onna kambe. Anokka injare, atawa ifuunu joji itani, udditi gite dem, udditi kundula dem. Halaka diwalido. Hara ifuunu joji itani, udditi gite dem, udditi kundula dem. Nokku injare, junya ematele, bopu habe timma, kande sapu bu. Siya urtu hola de kumi hiko nga dadai, nongwa nyabe ya ha. Tufini wotu mamutila. Jomimi wallahu ya'asimuka. Kanafi ya. Nelaadun yalti. Nukki njare jinje befu. Wadi amrullahi ta'ala. Junji ka hunduko. Junji ka gite. Junji ka yesu. Kamudu. Uwoni be. Yauti yehi dette Abu Bakir. Be dette kuchi matle mubye yehi. Beyadi e ilo. Amir bun Fuhaira. Mawla. Bindek radiyallahu anhu machul Abu Bakir. Ondo Abu Bakir ko wirno yo jokku ka tergu ko si ko yangara yo nelaado si be di haaju ko yangete gollana be si ka di yo andu khabar makka kanko ko hay ko woni golle makko den be yal ki sheba be da ko yo wete do Abdullah ibn Quraytil al-Laythi mo tawata hino bura andire be makka ta ko gollaawi di e andu golmo kadi kinni golle do no yarata aw wakir liwi o, jomi mumbuzi. Halde mako yu ko jomi yoba kamar. Jemma to. Jalte njoni joni yahe. Naba meng engoto liwete ngo gharu sawu. Ko hadam meng fara yadu meng anda kango wun. Ay o yu andi du. O yoba ilantela aw wakir wohi di timmi. Kirmugol alak man. Abdullah ibn Uraiqitin, yalti demate. To yey haabe heutoyi. Saur, gaur, saur. Kabe ujal ki matka shode muji, wono ya hata kwa kawen nango subaka, te majo yi, bambi jiri maji, say no nani no joji, njare hewi no kundule jite. Say tau kwa utumbo ke dumunde, ulu nese hekta naru kwa shiye goto. Ayribe onji habe gaini, to yurni de tayine, goto no wali son subji, Ima zala fihi. Ima nerga. Aujur. Yon nombe ta iweta joni. Ii. Hande makka ko habgi kon. Zembunni dung harai. Zembunni bafan nal nate. Zembunni bafan nal. Zanati tum Ali ibn Abi Talib in himni te koshi darme. So ima fiku. Ovi. Konu nadi ondo. Zewi. Aina sahibuk. Anto wan kita mawani. Kami kamba nang halsin no alammo. Kamba nang halsin ni Muhammad. Halan no alam si mako. Kaya kwa tak yaw nang hindi ko nang kawalan yawade. Kono lang ato nang kong halsin na alam si mako. Kambo na nang tayo wala nang. Kaya yalte mahin. Kaya na o garin. Kaya yalte be itali nila. Kaya jodi kebe ay ni wote nge wali. Kanya wala li. Awa be yalti non tawi joni, na be yaltu be wubba be jokka ka be anda ka wuchitiri. Maggeri men purtay. Be weti me kumbo niri bimbi kati. Hii awa laji. Awa le si o yehi mwada, si o ardu yi. Awa na sabo. Kuma tun nangyemmo, kuma tun waremmo, kien jooti ke haray boni awa immine su kabe beebe dakko e qarraf qaf mo tawata ko jokko o jurol arabuno marno ɗum si neɗɗo bonniiɗo rewi ɗo yehi siɓe mari wiyeteɓe qaf jokko o jurongol haa naata kaw haali ɗon wiya ɗo on ɗumo nder ɗo ñannda noon ko hombo de kono watto ɗum ɗon ko ɗo rewimo ɗo si naatamao tawete ɗon ɓeeɓe luwi on ɓe yoyimo muuɗi ɓuuɗuɗi ɓe wi susan men muhammad jokkitan men jurol makko ɗon anndi bare ko ɗum mari ñaari ko ɗum mari mbabba ko ɗum mari ko ɗum sigiiɗo majjata mbabba majjata bare majjata ñaari majjata laawol ko ɗum mari sukay no woni noon e yimɓe marɓe ɗum ko woni ɓe ɗuuɗa ɓe ɗettiyooɓe yalti kaɓe yaltata anndi tardi haa taynelaaɗo e amir bun fohayr abdoullahi bun ouraykatin e aboubacry ɓe yehii ɓe hewtoy ka gar sawr haa kaɓe haldi ɗon e oya ɓe naatiiɗo ni ka nder tammere awa o sisoowo jokki laawol ngol hiɓe jokki ɗum gooto alaa konngol ko kanko tun ka wiwo koɗo so wi ate nder ɗo himo ɗo ɓe atay ɗo so wi fuusee ɗo mo nder ga ɓe atay ɗon ɓe hoolii ɗum ɓe ari haa ɓe hewti kat damal sello gar sawr e yiigono ngo metti jawrirde ka ɓe ƴari ɓe metti haa ɓe hewti ɗo kaafo ndari wii gila makka haa kami dari ɗo muhammad ari haa ɗo gila ɗo haa yeeso a sukku fiihi mi hoolaajo fe ngannda noon ko hontoyo ɗo o woni kono haa ɗoole mo luuɓanni ɗo haa ɗo subhanallah yaahi abubakir siddiqe wii ta o wowlata ɗum himen ley maɓɓe hiɓe darii dow e yii fello ngon tawi a darga naati a yurnoto kono so a yurni ke kara hiirata nder ton abubakir siddiqe nani ke no yewta woɓɓe maɓɓe no wiya awa jonnon hey so ari himo ɗo a en naata ka en naatata o wi wii mion ko haa ɗo de mi anndi on naata on naatata mi annda haa ɗo noon o ari haa ɗo o jonno en naata ka en naatata jooni men bugi lurral hakkunde maɓɓe ɓeawi moodi accede bonnude waktu on nde ndaraade on mo yehiino koɗe acce continue ɓayo hewtiiɗo o woɗɗa jooni woɓɓe wi moodi koɗe acce naaten jogiiɓe konngol e mokko baaɓe tedduɓe ɓen wii feɗɗe jaasuɓe men naatataake ka yimɓe lurri wo tedduɓe ɓen wooli ko ɓen jokkete hooreɓe ɓen fof wi on tardi nin eyi continue yehen eyi koye acce tun naaten abubakir siddiqe wi siɓe ɓuggi hino ɓe yiyayno men ay meɗen darii ɗon abubakir siddiqe wimi ɗo jowna nelaaɗo no maaka la tahzan ya ababakir inna allaha maana ta hulu ɓe wiyata en sew joni men no wolli e meɗen ta e hay sa miijo ɗum abubakir o nelaaɗo ɗum wurna holnaaki allahu akbar saɓe naatuɗoɓe tawa on o min naa min ko anta nelaaɗo maaki fama zannuka isnayni allahu salisuhuma aanati on abubakir o owe wota ɓernde nde ndeeji kadi ɓe pooɗondir ɗon haa kiikalaaji ñame ɗen fof wi feɗɗe ɓe feƴƴi awa noon ɓe feƴƴiika ɓe won ɗon ɓe haa ɗo jooni kaafo wii ka wonno yahde ton jooni ɓe kono nabude hoore mo mi annda fii ton o alaa ton ɓay noon ñaam jooni mi yiltike ɓe waynondiri ɓe yiltitii kadi makka on anndi jooni marɓaali balɗe tati nelaaɗoɗo ka fammeere ɗon new fammeere no waaneede no faaweede no ɗaɓɓeede gooto meeɗaali miijaade naatugol ngal ɓe yiltitiiɓe ɗettee programme goɗɗo goo ɓe wii jooni hey yono yo makka fuu nani wo hooreeɓe makka ɓen kaarijo e kaarijo e kaarijo hettii garanti kala abduɗo muhammad hara himo wuuri maa o maayi himo homari jelooɗi temedere tawi on ko ɗo ɓe heddori kala adduɗo muhammad e aboubacir himo mari jelooɗi temetti kala adduɗo aboubacir tun sino mari jelooɗi temedere kala fala do yaltude basal wona galo sino do golle yalte a pucci din batta buru rene fawa tane dun do dafi de kala fi do tanke he kono jomi ngoy wallahu ya'simuka minan nar taw den don balle tati mel adon do maaki Abubakar joni yalte yahe be yasae on andi be yisi nafe kono jaabe sa ko yino kadi dafoobe cebbu gelodi je mehidi bebe dafay ka te ari nelaado non kaka yalti dagar sawru don kibe yahude kayete don radid ka ummu mabad o hodi don ko hakku ne don suraqatu ibnu malikin haini nelaam suraqa on andi de onani dum makka ko arto do jotay de ngum makko wi ka jawdi heboto ari wo kala yido muhammad abubakar no margelo di temedi kala yido goto mabbe no margelo di temede en ala hay ko nyame on mi wata ha manin bo tumu de ngum makko e habbe tirki muhammad o wi mi yalti kanko turaka kanko atti yantu de der makka yidi ngelo di war ore war taw o kontin ko yeyi seeda tun o hayni nelaaɗo te Abubakar kanko tuyiɓe ka pergo nelaaɗo ka pergo gela makka ha madina kanko tu ɓayri o hayni keɓe o jogi ko ɓeydi fiitaɓe majji tomo ɓayri himo gonɗini ɓe mutay ala annde ma hontoɓe reyi o jogiri noon fiita jibo hontoɓe ɓoylori Abubakar Siddiq yettiti haynimo pucce hino doga o wi udrekana ya rasulallah tawa en nangama ko ɗum banu israila wino annabi musa ka fa inna lamudrakun kono annabi musa wi kalla inna ma'iya rabbi sayahdin Abubakar nelaaɗo hewti ko suraqatu ibnu malikin himo ɓaawo men nelaaɗo maaki tertomo naaru ka yahe terto mani sa yettita toon Abubakar ronti waawde annabi yettitaade timo selaaɗo kori hewti nenaaɗo mani cittumo mahey o yottataako e men few inna allaha maana ya Abubakar so a yettito few certomo awa ko ari noon jooni o ɓattike kono ɗum oonno metti dewtinde ɓernde ka Abubakar yaha kadi ha wattuno tawa ma yettito si a nelaaɗo kori o hewti nelaaɗo maaka yahe to soragawi ya muhammad ɗif karano nelaaɗo ɓante juɗɗen fewte kudla wi joomi hattinmo ka woni ɗon ya rab yo haaɗu ɗon koyɗe puccu makko ngu yeesooje ɗen ɗiɗi iri haa reedu ndun waali ka leydi o feƴƴiri yeeso piitoy to o immori kara han awa o gerdi noon e ngu puccu o foccii huunde e ngu irto jaarani jogitee koyɗe ko joomi wi ngu won ɗon lowritataangu ɗon awa o etti non o etti non o etti non ha jooma yila yaha ɗum o accataa ɗo puccu mum o yaha ngu jaɓaani hettaade o waataa jokkitude ɗo accangu ɗon awa o wii somi jokki ɗo fiigelooɗi temedere haa ngumi mari ngumi yarata haa fiijanndi perdiriilan kadi arani perdi to dogi haa o hewti pasqui seeɗa tawi to wooli nelaaɗo nanen o wiya muhammad mi anndi ko angoɗimmi mi tori kama mi tori kema waranolan jooɗi ma yo puccal ngun hetto ɗo si ngu hettike ɗo gila ka dariɗaa ɗo haa makka mi dettaniima garanti goɗɗo yuurataa ɓaawo ɗo o feƴƴaw jokkite wallitolan ko yanndi wallanta ngu maayi ɗo yanndi nelaaɗon ɓe torii joomen ɓe wii ruttitee makko puccu makko ngun puccu ngun immi haa darii feewi sortani hoore mum koyɗe o waɗɗiimu ko yilti awa noon yoɓanooɓe yaltitiiɗi jelooɗi temedere fof kala mo o fotti ɓenna honnunaa ko ton honto yawto ɓenna muhammado ennao he kako kufitu min qibali haahuna gila ɗo on haa ɗo mi ndaariɗaaliraaɗo on yaare ngaa haande ɓe laawoto ko yilti fappu makka ko wii raba taaliban li muhammadin wa anta harisan lahu ko dawno bimbi himo waaña nelaaɗo hiiri kiikiɗe himo reena ɓe ko joomen tun waasi fammiya kala mo fotti ko onto yaata ko Muhammad ko gani yu lim toni na ene haldi ko di gawa wali haga kala non no yeso da ko ni ne la no fikiri don hewto e non ka ummu mabad mo wonde wolde don hande fi ka be fetti re o tawur da bali ka be bawti kala da galle ummu mabad don no dare be hewti don ko buri hawna de kon betay mo ko debbo nayejo nyala do hewrimo o wakirni ene anngo do tonnaaje ummu mabad mo andano ko o andirano do dokkali okkugol hay ka tudu ka batan hajju hajju jahiliya on o wakirni ene hi ko mari do nyaame te yeye te bi yeyo me soda ummu mabad wi min mi jeyaka e yeyo de ko do nyaame te dilam mari nyaame te ko do wela taake ka ko non tawadi nyaame te ala wo awali do mari ndiya yare tena ngo koron men ummu mabad wo ala tay hay yare tena ngala ka suriya nela do me ma ci hita mari do dammol awa addangol mi bira do me yara ummu mabad wi dammol sino do de ko do biro to ngol ala ko wadi do ngol do dammol wali ngol tangol wawa ta imma de ngol daro ko hege walli ni ngol dammi heddi ti homo di ayati mum ko hadi ngol do ya ko ngol wawa ta yawde tawron da ta ko ngol ngol no biro tela do ma ci adana ngol do ummu ma badi wala hondu wo mi tira ko si di abe an tawa ummi dum ko hala mawni ngol fi neddo awa ki dum woni are ko agotu ko rondo ngol ado jeddi o walli tela do ma ci bismillah ba fi ma bayni ma tadi ari bawali de detti soto makka ngon de maake bismillah de meni hayrene ni hey ha ko de de ngudiki de maajru mu maaban ci da mari do miran hun kabire adana tay do fe ci hatti lo mu maaban de o de do adde miran hun de toli de hiran hore maade ha ko ngeewi kew de jonne mo de niya anjon be on ba ha tanko san do met tayar de sa ay sa wela na ma tiyaru o yari haa haari yi abu bakir yaru o yari yi abdullah ibn to e ur e ur e kati yaru o yari jama kan amir ibn suhayr yaru o yari be sakiti kambe ya konen nyandem be ma ci saqil qawm akhiruhum shurban konen nyandem hadithe bi kala okoro wo yimbe nyaanake kanko haali takki taade nyaamu la al sendo wo ya nyaamu ahara tilelino an sendo wo nyaame te ko an haala lelli rede ko ya okor bu nyaama te heddi ke non nyaama tu woni sunna koni wonde wadi be on say be yari tan non haala lanni e piri ci kadi ha kun he te wi maru gasi faybe mabbe kala subhanahu wa ta'ala wadu barke dammol ma karamo ko ken be fontani ngol dammol dubi ngol wuro no hangol hebi dubi no gay e jeedi bol itane fo itane ko ndiya manki ko hege wodi wo timul heewi sewdi rana be yara ha moja bol ha e zamanu khilafa umar singol ismail ari barke woni ma golta wonali ko dum do non woni sabu ummu mabad sisi ko do en laato jono fayri ngol do dam mol tiri ramani ada annadu yarama yegi be fetti kadi alda haye huy abu mabad arde no sogga dam moy gokko yi no yanani mo data gokko yi mo puta gokko yi no wela ndiyan ala latte men no yori ke on say to heu ci dum kum ma ba te ci pala tara fa kan jor fi yaru ata bi abu ma ba do to heu da ko kan ko bar ko do rewi do bar ko do rewi do dar da mol man gol da gol jo fi adi man gol har keu waan ni ala faamu do ko nda wol de ko ngala faamu de woko hon to yini hebuna lan ko tan ko mo nel diyan tan ko ko to ngal tira to kada mo ma to kan tira to ko mo diri du o ke geri on ko bor ko to ari do no won le tato onnon ko hawni do ko kanko mbaddu mo bismillah tumi nani mo yade bismillah mo dinni tan non tan du kaddu no ngol ko bangol wa ta yade ta bismillah mo mi da tum yeri ha ko de mujjiti awo jojo biri dum kana do ko men haru ga ko tan ko ma ko ni ko ha don dum wa ma wala de no dum se iri mi anda buri dum kamo a ci fa de buri dum abu ma ba de yari ko tan tan ya ummu ma ba ci fanin o gor ko ha mi anda o silang andi mo ko don non addi dia ci saji sappo e di ko ne o ga ni yar de ira lan ban ko ya wala na la ngono wa وين الظاهر الوباء كذا وكذا وكذا وكذا هذه سبب يدي من تيم ثم ابو ما بدي اي او قري في فودي جلو دي تيم دي في مونانجيس وكان كن يفهم ملاني نو يي مكه كلا نانغورو محمد يا سيدو محمد اي ابو بكر انه ماري جلو دي تيم دي هو ولا لي ولا هو komo daro bini ko onno awami onno kita ya sama taon jo kaon min mi jabi mo mi jokki mo inshallah ko baba ko mi mayar dei dali non dan min dira kurushi be wi ko buri sellu de ko sifa kon ko don abu mabad modi fi hoy mu foy tettu be mu jokki dina la sey taw ne la do na islam rewgol ne la do engol do lawol nafi kana fali akada dai ke kali ono garto hollay en netto so woni kum motto so woni kum jokko ne la be den ko ma o gondi na yin be den ala haaju e makko siw to kan ko mari haaje yin be kay be banno mari haaje mo de sikko de netto no ma no wara bo mari haaje mu yin be gondu mi janto annaba be na war golde tu فروش جومي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين كن يوكفى بربك هاديا ونصيرا كلا ان باج نلادو اري ييمبه بانايو بيجي كو بواري رام واتي لون فابي اي ييمبه مولاكا تيدو غول موتير فونكو سي سانسي دون بيدادو كودو سي اورو يتر ابو معبد ام معبد nadia ko be nafi to rikun ko te wi kisan abu ma ban de wi min on mi jokkay mi gondi no yay mo kadi te kadi non si o do min mi tenni na yay dum makka mi yimo mi ya tay non ko welo welo ngom burti mo to anda panaji ne la do wole o doki o yi mo ma ban mi dar de o yi ti makka o do ngira di mana tadid تغار الثور وقام كها سلمي وقتي ويهو داريكا تنتيه سورو كابا سنارا ندامي واني جوني بني تخدون تنتيه نوودو نو كتاوتا تغاركا رأي برنتي فايدا نر كابا وفو ويهو دارينا ويهو تنغو جمال وانغو الاردنا تاينون دونك دي خوري مكا فونو جودي ابو جهلي هيد ورين الادو فونو جودي لان دي ودوين ويهو جزا الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمة أم معبد هما نزلاها بالهدى فاهتدت به فقد فاز من أنسى رفيق محمد ويسلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشات تشهدوا دعاها بشات حائل فتحلبت له صريح ضرة الشات مزيد فغادرها هنا لديها الحالب يرددها في مصدر ثم مورد أهور مكفون جوهيد فارو يمد عندي ولو ولو ننات مئتا شو كل الأمات كل الكنسين والبورسين والرمى الجوجل ها ولو ولو مئتا شو كل الأمات sine ton wuli kadi ha ka kulongol fekka sadon ngol wontay suutal do te fulbe fota be wi shara ti ke huludo ananga suutulo nana do langa kularka chama din ido neto ali daro odogi accu mota dokum odogir ma odaraki ko bayo suutama ki a jokkimo e nder dogudu makko ndu kulongo rimay suutal neta hew tomo a tawa o suusi o darta toma ta o wi woyo Allahu on yoɓu jon yimɓe ɓen ko ɓuri moƴƴude e njoggi makko ndin o yoɓa ɗum wondiɗo Muhammadu on mo tawata ari tippike ka cuhum tummu maban nana mi yiimo ɗon wooɓee ɗo ɗiɗo woni Aboubacry e nelaaɓe ɓe tippike ka ummu mamadu ɓe addori peewal ngal peewal woni sabu menen ne feewi suudugo lakki o wi noon mali daɗi kala on hiiwɗo hannde tawi mo jokki nelaaɗo kala mo gollinal ɗum o perdi o wi lande banndiraawo mooɗon on ummu mamadu ko makka o jeya landemo fi dammol makko ngonni accunono waali heege ngol ko honno ngol yirira hannde o wi ɗum akka landengol landemo woosi ɗon faala ma ɗum accol landagol ummu mamadu yahol lannoɗon dammol ngol ngol jaaboto on tiiɗiyam o wi o noddugol ngol ari tawi ko ngol wawata immade o noddugol ngol ari o mawni heyre nden ɗum woni ɓiraɗan heewuɗan tawi kadi ko laaɓuɗan poy rentaɗan welɗan minni yari andi no woodi koyete ilmul yaqini wa aynul yaqini wa haqqul yaqin aljanna jawmi men on enen ko jogani ɗemmo ko ilmul yaqin konen arana aljanna aynul yaqin ta ɓe wi si neɗɗo wuuri aduna ɗo o gondini aljanna haray mo jogani aljanna ilmul yaqin si o maayi o hollama aljanna o heɓana aljanna aynul yaqin o yihi si o naadama ton o hoɗi o heɓana aljanna haqqul yaqin oɗo noon ko ɗum woni wiide ɗo ko wi min mi yeetaka mi yi'a mi yaru ɗum woni haqqul yaqin noway si tawi a landikeɗo siɗɗo ma wiye ene hiɗa mari njuuri honno hiilan jogi si a hutakimo a heɓani jogagol mo njuuri ilmul yaqin ka si o addoye binirmin mo joɗɗini yeeso ma njuuri ndin wontanima aynul yaqin so wi suɗu junngo ngon o sintinino feeɗa metti njuuri ndin wonanima hakkul yaqin ɗummu mamat noon ko ɗum woni wiide ɗo min mi yaru oɗo Abou Mamad mi yaru o wi ko ɓuri hawnade kon kadi o accani men dammol ngol ka amen ɗon komin ɓira faala ɗo yewnare hingol ɗon a ɓira tungol yaltira woote kadi ɓirugol ngol hino filli fillinno e maggol ñande ɓiruɗa o ɓiraɗan no woi wonon ɗo ko humpaɗo ɗum wooyo yaw miɗo andi non ɗo malama kala hiruɗo hande mo gondini Mouhammad ma fummo kala ko firti kala yiɗuɗande gondinamum perdi ko noddi ka o noddali ko ha kada gondinal si tawi tun naati e ɓernde ha tiiɗi anninta on kidi yegguintinaymo ko hulete ko ɗo si tawi ino sille e mariama ɓeygu firaun toɗo asiya to ɓeygu firaun ñande firauna nanguimo wiyo lettumo piyamo ɓetti yoɓeteɓe fiɗigolmo o piyano haa ɓayɗo torke jomi meɗen rabbe benili indaka baytan fil janna wa najjini min firauna wa amalihi wa najjihni min alqawmi alzalimin jomimen weɓitanimo aljannahimo lettede o yii o jali tawi noon mo luɓeɗe moƴƴa o jali o kankiɗi goɓɓe maɓɓe yurni daari tawi ha o jala woni kanko wi min mi accirini tappitatamo haynu tew o wona neɗɗo ni goyi onon ne sikka ko bani adama ni o ko seytaneru ni mo fii ɗum heɓi golle ɗummi tappitata yeyi aada annda fiyeteɗo yo jalu ta tay non ko ko yi wel tini mo ko yeddin tini mo museni ni ha o jali Firauna ari fuki kambude a fi ari mo ya Firaun o wi na o wi wallahi law qata'tumuni irban irban ma zittu min Allah illa hubban Polisi konlapi metu da tadir da teo angun kuchung kuchung. Kana kuchung kun tadu da libu da, kon tati kunkon beida kalansi na beidugol yidugol tagudo. Alako warata mihani anya on. Tafala jirni. En yi welo welo kurtu ngo yegin finna muzendi. Kudundo no woni welo welo ngo abu mabadi hebi dongo, pusi mo yaugol wole adun tumbere makka. Ina ru no har ko suude teedu kono har welo welo ngom fekkitimo idan e yi gondinal ko rima ta ko ngabani adam ko ko ni jataake ko dun nesta ci da faala yo wonu mokko e to wona gondin ko gondini to mokkei sa faala mo mo gondina yo mokku tun haray sattai rusi imam shaukani be maaki لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي بماك ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكنك تنفخ في رمادي بماك أنوان بواجابهم شكوورو نو بكرد وان دا واجابه بفامي موزي بمني فنوك وان دا وولان لكم فما يدو وجل جوجي دا دوهي دا وولا Sitauno ko yite wonno da wuttude hanno nge huppi, kono kondoni won da wuttude, wuttu gondoni beida tali ki wana taka gond. Ka, dunkai ko dawa ke wanno e yimbe ko uudi, kai taatiron be yirari be yiri me samakara. Hei, asaukani hang, ayotsi niko yadako, sigeno uru no hanno me fami, kono beide ura. Jila jodi da no siko yite wonno da wuttude sallatara nge huppi. Kono saajori ke bimbi haki ke da ya utta ndo ni mo bindi kuma utta da ko ndo beri takade Allah subhanahu wa ta'ala dande en wa ubal non tawa tawaju dai da ta en si wana dogu gol no hulgini en tore Allah subhanahu wa ta'ala na tiren kon den nande kon na tira wolo won wana be wola ne de ben do ju e ju be ko ala wajhil umum kala ko woni ko hawro ndire mu dum e Allah subhanahu wa ta'ala yidi kon ko kanko ni ballo قالوا قطعوا تفاعيني كيمودون كويدكم كأمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله